राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार 2059, 24 जून 2002, सायं लगभग 3:30 बजे गीता वंश आश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे तो एक ही बात है भाई, भगवान में लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा। सब तरह से पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। विश्व बाता एक बात, मोहन पुकारे जात जन्म सुधारो चाहे तो राम नाम लीजिए। विश्व बाता एक बात, मोहन पुकारे जात जन्म सुधारो चाहे तो राम नाम लीजिए। भगवान का नाम लो, भगवान जन्म शरण हो जाओ। भगवान ने कृपा से कोई काम बाकी नहीं रहता, सब तरह से परिपूर्ण तभी होगा। उससे पहले कितने धन मिल जाए, कितनी विद्या मिल जाए, कितनी योग्यता मिल जाए, संसार में बड़ा भारी नाम हो जाए, कितने आप प्रसिद्ध हो जाओ, शांति नहीं मिलेगी। और परमात्मा सुंदर है, अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, कोई काम बाकी नहीं रहेगा और बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, एक ही बात। और भगवान में लगने की बात आजकल बहुत सरल बता दी। अब मेरे से कोई पूछे तो ऐसी सरल बात पैदा नहीं हुई। परमात्मा की प्राप्ति सरलता से हो जाए ऐसी बात आज से पहले नहीं लगी। ये नया आविष्कार है। भाइयों से कहा आप ध्यान नहीं देते, ऐसी दुर्लभ बात बहुत सुलभता से बताई गई है, बहुत सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। आप ये दृष्टि नहीं, क्या करें। ऐसी बात है बहुत सुलभता से, जैसे कोई कहे कि एक नदी बहती है, एक नदी बह रही है। क्या नदी? ये नदी नहीं है, गंगा जी है। अच्छा, गंगा जी है। अब क्या देर लगी गंगे जानने में? क्या देर लगी? साधारण नदी गंगा जी, खास गंगा जी है। भगवान के चरणों तो गंगा जी, भाव बदल जाएगा। इसी तरह से कहते हैं ये परमात्मा है। अच्छा, ये हमने सोचा नहीं भाई, ये सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वम गीतम का सातवा अध्याय 19 श्लोक में कहा, वासुदेव सर्वम थे स्वयं आत्मा स्वरूप भगवान। अब इसको मान लो तो क्या दे रहे, स्वीकार करो तो क्या दे रहे, वासुदेव सर्वम। ये मनुष्य रूप से, जल रूप से, ये विष रूप से, थम्भा रूप से, पाखंड रूप से, पंडाल रूप से, भगवान ही भगवान ही है। रूप में भगवान साक्षात परमात्मा है, सब रूपों में परमात्मा है। भगवान बस देख रहे संसार है ही नहीं, तो संसार नहीं है, संसार नहीं। ये तो ठहरता नहीं, एक पल जमे परमात्मा है, जीव जाते हैं ये परमात्मा है। अपरा पर करते परा पर करते और भगवान आठ पर वाली अपरा पर करते और एक परा पर करते एक भगवान। दस चीजों से होना चाहिए, कुछ नहीं है बिना भगवान के। त्रिजित्य चीज क्या बताओ, कहा तो अपरा में है, कहा परा में है, कहा भगवान में है। मत परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं परमात्मा। मनसा वचसा दृष्टया और विहते अन्य रविंद्रिय, मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियो शोषण किया जाए। अब एवं नमत तो अन्य बुद्धि भव, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं है। इसमें तो कहते गंगा जी है, गंगा ये साक्षात परमात्मा है। यदि कहते एकदम हमने तो ये समझा नहीं, अब समझ लो परमात्मा परमात्मा है परमात्मा। एक हम बहुत श्याम, एक भगवान ही कहते मैं बहुत रूप से हूँ, तो बहुत रूप से भगवान ही हुए, भगवान ही प्रकट हुए अनेक रूप से। क्यों परमात्मा है अनेक रूप से, कहीं नहीं वो छोटे से छोटे बारी से बारी दूर बीच से देखा ऐसे जंतु भगवान और हाथी भगवान और भेड़ बकरी से भगवान परमात्मा साक्षात परमात्मा। परमात्मा इन रूप से आए हैं, अगर इन बात पर विश्वास कर रहे तो ठीक है परमात्मा। आज आदमी आज आज की अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा रहा, आज भी अभी अभी आज भी लंबा होता है, सुधरे अब ही आज। हुए राम को नाम जब राम जी का हूँ मैं, बस राम जी का हूँ। जैसे आपकी कन्या आपकी कन्या है, परंतु आप कन्यादान कर देते हैं गोत्र बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है गोत्र। आप गए कोई बालक हुआ तो भाई एक तुम करते बच्ची हुए थे बच्ची, आपकी बेटी बेटी आपकी, और आप कहते हो भाई हमारे तो सुतु हो गया, लड़का हो गया, भाई तू कर दे, भाई को सुतु होता नहीं, और भाई के साथ जब हो जाए तो भाई पेंडे का हाथ नहीं लगाना, रसोई का हाथ नहीं करना, तेरे बालक हुआ गुत्र ऐसे भगवान ना हो राम को नाम जब तो कुछ मार हो राम को नाम भगवान का माले हो। बेटी शास्त्रे की नहीं थी, आपकी थी, और यह सब भगवान के हैं, भगवान के वर्ण नहीं है। बेटी तो गर्भोत की बन गई, ये भगवान ही है, इस रूप से अनेक रूप से भगवान ही है। वासुदेव सर्वम शापिका, वासुदेव सर्वम, अब ऐसी बात मान गए तो स्वीकार कर ले पूरे जगत। अब जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए कितनी बढ़िया चीज है, जो गंगा जी का दर्शन चाहते हैं उनके लिए कितनी बढ़िया है गंगा जी की प्राप्ति, गंगा जी इतनी शुभ बात है। ऐसी सरल प्रक्रिया पहले नहीं मिली थी, ये साक्षात परमात्मा ही है। गीता कहती है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, अहंच त्वंच सर्वम वासुदेव, मैं तू रियर्व इदंच तत्च त्वंच अहंच वासुदेव सर्वम, केवल बात स्वीकार कर लिया, जन्म शुरू किया, निहाल हो गया, निहाल मगर जन्म सफल हो गया। किसी बात ये परमात्मा साक्षात परमात्मा है, एक ही बात में दादू से सदगुरु मिला ऋषिक रजब से जान, एक ही बात सुनो जगह फिर यही लिखा चाहता हूं, कोई बात नहीं। रजब थे गजब की अम्मा थे बजो मोर, आयो तो अही भजन को कहीं नरक न छोड़, अब नहीं होगा महाराज मोर मान दो, अब सोरी मर्जी तो कोई भी आएगा मैं नहीं मांगा, बैठिए दादू जी पास ही, और जितना रजब जी चला हुआ सब बीज का कपड़ा, वजह तो मेरा हम नहीं हुआ ऐसे ऐसे संत हुए हैं एकदम। और वह तेल तेरी कमानी कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, हमें क्या मतलब, हम मर जाओ तो मरने से खराब है क्या, ये भगवान के गर्भ हो गया मरने से खराब है। ऐसे आप कल हम भगवान के हैं, जैसे गोद जाने वाला असली माँ बाप को छोड़कर जिसे गोद जाते उसे बिठा, ऐसे भगवान है तो हो आप, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव साक्षात ईश्वर आयुष है, चैतन्यमय सहस्र ये बातें मान ले बहुत विचित्र बात है। मैं संतों में बड़ी पढ़ा है, सुना है, अपने लिए कुछ नहीं करना, करना सब संसार सेवा के लिए, अपने को चेतन अमल से क्या करना, शरीर और सामग्री संपूर्ण संसार की सेवा के लिए, अपने लिए कोई नहीं, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, बहुत तो तीनों ही नहीं है, ये संसार की है, संसार के लिए है, अपने अपने नहीं, संसार की है, संसार के लिए है, एकदम पक्की बात, दृष्टि बदल गई, भाव बदल गया, सब सृष्टि बनाएगी परमात्मा है, ये भगवान है, अनेक रूप कितनी विचित्र बात है, एकदम ये गंगा जी है कहते भाव बदल गया, एकदम गंगा जी साक्ष ये साक्षात परमात्मा परमात्मा क्या बात है, गुरु के वचन क्या मानोगे, संतों के महात्माओं के वचन कद्य भैया परमात्मा है, वारुदेव सर्व सब वारुदेव भगवान है, भगवान है बस, इतना मानते ही सब बात बदल गई एकदम, और इतना स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना, वासुदेव सर्व पक्का स्वीकार कर ले तो है परमात्मा, एकदम ठीक बात है, आपको पुस्तक बताई गई सब साधनों का सहार, सब साधनों का सहार व्यवसाय पाई एकदम, केवल भाव बदला, ये आप वासुदेव सर्व तो सर्व से आप रहे गए, आप वासुदेव सर्व साक्षात परमात्मा है, वासुदेव सर्व समात्मा सुन ये बात है भाई, सब परमात्मा साक्षात वासुदेव, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसा फल हो, अगली बात को स्वीकार कर दे, मेरा पार केवल स्वीकृति और कुछ नहीं, केवल स्वीकृति निहाल हो जाए, निहाल बार देख रहे हो, वासुदेव सर्व और महात्मा होंगे असली महात्मा मनुष्य नाम सहश मनुष्य नाम सहेश सिद्ध ही है सर्वस्व सिद्धा नाम से कीर्ता में भी सिद्धा नाम है तुम कदा में सिद्धा में कश्चित माम व्यक्ति ये कश्चित कश्चित स्वीकार करते हम समझ जाएंगे हम समझ गए साक्षात परमात्मा भाव बदल जाएंगे तुम हर्ज भी देखते रहे बीन बने हुए बीन बने हुए अयो तो आई बदल का माथे बदल मोहर भाई बड़ा तो कहीं जाओ भाई बड़ा तो देखी छुट्टी जाओ ये बात इतनी बात परमात्मा तो है ही सब परमात्मा तो है ही अपने केवल स्वीकार करना है और कुछ नहीं है स्वीकृति मात्र से कल्याण स्वीकृति मात्र से परमात्मा है साक्षात परमात्मा है मत परतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मत परतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय और ये सेव सातु भावारा समत है मत से मत सब मत आम एव न मत अन्यत या मे वो मत अन्यत न आम एव न मत साक्षात परमात्मा है इति बुद्धिध्व अंधशा झटी थी तत्काल मान ले इस बात को भगवान के वचन है भगवद गीता के वचन है वासुदेव भगवद गीता वचन है वासुदेव सर्वं वासुदेवः सर्वं वासुदेवः ये थम रहा है भगवान भगवान एक ही भगवान है सृष्टि रास्ता में भगवान स्वयं एक ही मैं बोलता हूँ ऐसे ही कहा कहीं से कोई समान नहीं मिला भगवान की सृष्टि रचना में भगवान ने कोई कहीं से समान नहीं मनाया एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊ अपने तू ही है पुस्तक पुस्तक पुस्तक तू ही है ये तू ही सुना तू ही